399 zł. Saturn. Technologia tak ma. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje HEPA Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Rozstałeś się z papierosami, a kaszel palacza pozostał? Pamiętaj, nie wolno go lekceważyć. Sięgnij po Detusan na kaszel dla osób, które rzuciły palenie. Wyrób medyczny Detusan łagodzi kaszel i chroni błonę śluzową gardła. Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 lipca, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Będzie sporo utrudnień w związku z wizytą prezydenta Trumpa w Warszawie. Pierwsze pojawią się już jutro. Policja czeka na ustalenia specjalnej technicznej komisji, która wyjaśni, dlaczego podczas festynu koło Tarnowa przewrócił się podnośnik. Tylko kilka dni zostało maturzystom na wybranie kierunku studiów. Zamknięte ulice, zakazy zatrzymywania się oraz zmiany tras komunikacji miejskiej. To wszystko czeka mieszkańców Warszawy w związku z wizytą prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Trump przylatuje w środę wieczorem i spędzi w Warszawie kilka godzin w czwartek. W sumie będzie 16 godzin. Spotka się z liderami państw Trójmorza i wygłosi przemówienie do Polaków na Placu Krasińskich. Pierwsze utrudnienia pojawią się już jutro właśnie na Placu Krasińskich. Ruszy budowa sceny, z której przemówi amerykański prezydent. Kolejne w środę około 21, kiedy to prezydent USA będzie przejeżdżał z lotniska Chopina do hotelu Marriott. Na godzinę, co najmniej na godzinę, będzie wyłączony ruch w kierunku Śródmieścia. W drugą stronę ruch zostanie wyłączony na pół godziny przed przejazdem kolumny. Mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. W czwartek z ruchu wyłączone zostaną m.in. ulice w rejonie Starego Miasta. Znaki, gdzie nie wolno będzie na przykład parkować, już zostały postawione, dodaje zastępca dyrektora Polityki Mobilności i Transportu Michał Domaracki. I apel do mieszkańców, proszę zwracać uwagę na oznakowanie. Te znaki od kilku dni już na warszawskich ulicach są obecne. A ponieważ na dwa dni zmienia się w Warszawie organizacja ruchu, zmieni się także rozkład komunikacji miejskiej, podsumowuje zastępca dyrektora transportu miejskiego Andrzej Franków. Pierwsze będziemy już odczuwali jutro, ponieważ zamknięty zostanie Plac Krasiński od godziny 10. Wszystkie informacje o zmianach dostępne są na stronie miasta lub w Miejskim Centrum Kontaktu pod całodobowym telefonem 19 115. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dodajmy, że Komenda Stołeczna Policji uruchamia w związku z wizytą amerykańskiego prezydenta infolinię dotyczącą utrudnień, a szef MSWiA wprowadza na czas wizyty prezydenta Trumpa w Polsce i szczytu Trójmorza, czyli od 5 do 7 lipca, zakaz noszenia broni przez osoby prywatne. Za naruszenie go grozi areszt lub grzywna do 5000 zł. W tym czasie nie wolno też nosić broni rozładowanej. Komisja powołana przez Urząd Dozoru Technicznego ustali, dlaczego podczas festynu w podtarnowskim Skrzyszowie doszło do awarii podnośnika. W wypadku zostało rannych 4 dzieci i strażak. W podnośniku, z którego można było oglądać okolice, pękło jedno z przęseł. Konstrukcja załamała się i przewróciła. Rzecznik UDT Maciej Zagrobelny zapewnia, że urządzenie było na początku marca badane i otrzymało zezwolenie na kolejny rok. Nie wiadomo, dlaczego zawiodło. Na ustalenia Urzędu Dozoru Technicznego czeka tarnowska policja, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, informuje jej rzecznik Paweł Klimek. Nie przeciwko konkretnej osobie, która zawiniła, bo jeszcze dokładnie nie wiemy, co było przyczyną tego zdarzenia. Czy nadmierna ilość osób, czy przeważenie tego wysięgnika, czy ewentualnie jeszcze jakieś inne, nie wiem, wady techniczne tego wysięgnika, bądź psikusa nam zrobiła pogoda i zawiało za mocno. Osoby poszkodowane w wypadku mają stłuczenia, złamania, a dwoje także wstrząśnienie mózgu. Najciężej ranny strażak przeszedł skomplikowaną operację nóg i rąk. W sumie jednak lekarze oceniają, że ich stan jest dobry. Jeszcze tylko kilka dni mają maturzyści na wybór kierunku studiów. W piątek absolwenci szkół ponadgimnazjalnych poznali wyniki matur i teraz mają czas na wprowadzenie rezultatów do internetowych systemów rekrutacyjnych na wybranych przez siebie uczelniach. Część uczelni pozwala na rejestrację na studia i wprowadzenie wyników matur jeszcze tylko w tym tygodniu. Na wielu kierunkach wyniki z matury są jedynym kryterium przyjęcia na studia. Na Uniwersytecie Warszawskim wyniki matur wystarczają na ponad 100 kierunków studiów, mówi rzeczniczka Anna Korzekwa. Wiadomo, że szansa na indeks mają ci najlepsi. Są takie kierunki, na które naprawdę wciąż trudno się dostać. Na niektóre kierunki studiów same wyniki matur jednak nie wystarczą i kandydaci muszą jeszcze zdać dodatkowe egzaminy potwierdzające ich umiejętności. Są kierunki, które od 5-6 lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, wyjaśnia Sandra Wiktorko z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Są takie kierunki, które nazywamy kierunkami perspektywicznymi. Medycyna, są to kierunki stomatologiczne, jest to także informatyka. Od 2 lat rośnie popularność kierunków technicznych, wyjaśnia ekspert. ekspertka. Rzeczywiście młode osoby podejmują coraz częściej bardzo dużo wysiłku już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej, żeby przygotować się właśnie do zdawania na kierunki techniczne. To pierwsza tura rekrutacji. Jeśli zostaną wolne miejsca, uczelnie będą otwierały kolejne. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Głód na świecie to skutek braku solidarności, a także obojętności i egoizmu, napisał papież Franciszek w orędziu do uczestników rozpoczętej dziś w Rzymie konferencji FAO, czyli Organizacji ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. Zauważył, że na trudną sytuację w dzisiejszym świecie nie można reagować wyłącznie wyrażaniem zaniepokojenia czy co gorsza rezygnacją. Dodał, że głód nie jest zjawiskiem strukturalnym i naturalnym dla pewnych regionów świata, ale efektem bierności wielu i egoizmu kilku. Podkreślił, że wielu ludzi wykluczenie i bezrobocie zmuszają do opuszczenia swoich krajów w poszukiwaniu schronienia i nadziei. Stwierdził, że wojny, terroryzm i związana z nimi migracja nie są zdarzeniami losowymi, a konsekwencją konkretnych decyzji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Według danych ONZ codziennie głód cierpi 950 milionów ludzi, czyli co ósmy mieszkaniec Ziemi. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy zachmurzenie małe, potem umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające do dużego i opady deszczu przemieszczające się od wybrzeża w głąb kraju. To w nocy temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu. Na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie miejscami burze słabe. Temperatura od 19 stopni na północy do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Przy zakupie smartfona ochrona ekranu wraz z montażem w wyjątkowej cenie 24 zł i 50 groszy. MediaMarkt.pl. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład kabanosy klasyczne Tarczyński. Tylko złoty 99 za 100 gramów. A do tego łopatka wieprzowa. Jedyne 10,77 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Dentysto, zmobilizuj moce! Polacy muszą jeść owoce! Więc w każdą otworzoną buzię wkładaj po jabłku lub arbuzie. Lub po innym świeżym owocu i warzywie z ryneczku Lidla. A teraz super okazja. Biobanany tylko 4,29 za kilogram. A sałata lodowa aż 43% taniej, tylko 1,69 zł za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The Witch to jest nasza nowa płyta tygodnia. Puma Roza i dziś piosenka na dzień dobry, jako że to pierwsze spotkanie z tą płytą. Dziś piosenka Honey. Thank you. Honey z płyty The Witch. To jest Puma Roza i to jest nasza nowa płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. A tymczasem telefonicznie słuchacz informuje o kolejnych kłopotach dla kierowców. Chciałem poinformować o wypadku na trasie A4 w stronę Krakowa, w Katowic w stronę Krakowa. Za węzłem Kraków-Bielany jest wypadek, robi się coraz większy korek. To się stało przed momentem, więc podejrzewam, że za jakiś czas będzie spory korek, no bo droga jest nieprzejezdna na ten moment. Tu na czwórce, na wysokości Krakowa. Dziękuję za informację. 22 i 7 trójki, czekamy na kolejne. Halinka przy telefonie do 19. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Choć numer SMS-owy w tej chwili w sprawie płyt tygodnia przede wszystkim, choć pewnie sprawy błyskawicznie się potoczą, być może Halinka te płyty już rozdała. Za chwilę dowiemy się, kto dostał dwie dzisiejsze płyty tygodnia. A przed nami reportaż. To za 4 minuty. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. With a thorn in the side, and the ocean too wide, and the avenues so long. Suffering here in the blood, in the fear. If you Judas be man, I will kill you if I can. Solitary nightbird is singing, oh, a thunder crack you're hearing. I'm looking for the rain. There's a wraith-like shadow appearing. Though my eyes are veiled, I'm looking for the rain to fall. Suffering here in the blood, in the fear. If you Judas be man, I will kill you if I can. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. And the ocean too wide, and the avenues so long. There's a wraith-like shadow appearing, though my eyes are veiled. I'm looking for the rain to fall. Looking for the rain to fall. Looking for the rain to fall. Uncle, Looking for the Rain. Tu Trójka. Płytę tego dnia dostają pan Arek z Częstochowy i pani Małgorzata z Brzezin. Reportaż w Trójce. Nikt dokładnie nie wie, ile pieniędzy jest na kontach bankowych należących do szkolnych rad rodziców. Na pewno nie mało. Tymczasem, jak się okazuje, konta takie w myśl polskiego prawa bankowego zostały założone nielegalnie. Co to oznacza w praktyce? Jeśli bank upadnie, rada rodziców swoich pieniędzy nie odzyska. Tak właśnie stało się w podwarszawskim Nadarzynie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Tomasza Jeleńskiego. Rada bezradna. Ile tu jest pieniędzy? Do 2000 powinno tutaj być. Teraz pani nosi pieniądze w skarpecie, a czy w folii? Niestety tak, ponieważ rady rodziców nie mogą mieć zakładanego konta w bankach, ponieważ nie mają osobowości prawnej. Angelika Kruszewska, przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum imienia Świętego Jana Pawła II w Nadarzynie. My uważaliśmy, że skoro mamy umowę rachunku bankowego z bankiem spółdzielczym w Nadarzynie, skoro jest karta wzorów podpisów z PESEL-ami rodziców upoważnionych do dysponowania środkami Rady Rodziców i upada bank, są wypłaty z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, normalnie możemy iść tak jak każdy inny obywatel do banku i odzyskać środki z konta bankowego. Myśmy stracili całe saldo, to jest 3062 zł 12 groszy. Nie jesteśmy w stanie odzyskać tych pieniędzy. Pieniądze, które teraz zbieramy na składki Rady Rodziców, no to są składki wpłacane w gotówce. Wszystko, co mieliśmy na koncie, straciliśmy. Przepadły przelewy na ponad 14 tysięcy złotych, przelewy składek ubezpieczeniowych dzieci. Jacek Warszewski, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego. Bez zbadania takiej umowy, w szczególności jej stron, trudno jest jednoznacznie ocenić taką konkretną sprawę, o której mówimy. Rada Rodziców właściwie to jest jakieś takie ciało, nie ciało, to jest niebyt totalny, a przecież Rady Rodziców mają konta pozakładane w bankach. Kodeks cywilny nie zawiera żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o osobę posiadacza rachunku. Ograniczenie to wynika natomiast z przepisów ustawy Prawo Bankowe. Teraz artykuł 49 ust. 1 Prawa Bankowego stanowi, że rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. Ale nie ma tutaj w tym towarzystwie rad rodziców. Z kolei zgodnie z ustępem 3 tego artykułu rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowe lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. A gdzie rady rodziców? Te dwie ostatnie kategorie posiadaczy rachunków nie mają zdolności prawnej w innym zakresie niż bycie podmiotem praw i obowiązków z umów rachunku bankowego wymienionych w tym przepisie. Z tego wszystkiego wynika, że Rada Rodziców nie może być stroną umowy rachunku bankowego. Czyli mówiąc pokrótce, oznacza to, że ewentualne zawarte przez banki z Radami Rodziców umowy o prowadzenie rachunków bankowych są nieważne. Od razu pojawiły się komunikaty, że jeden z banków jest upoważniony do wypłaty środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. I jak tylko ruszyło składanie wniosków do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, myśmy taki wniosek złożyli. To był bodajże 4 listopada 2016. No ale pieniędzy nie ma. Nie, pieniędzy nie ma do tej pory, dlatego że dostaliśmy od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego odpowiedź odmowną. Bankowy Fundusz Gwarancyjny przekazał nam informację, że nie zostaliśmy umieszczeni na liście deponentów uprawnionych do środków gwarantowanych. Taką listę przygotowywał bank spółdzielczy. Nie znaleźliśmy się tam, ponieważ pod rządami nowej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym nie mamy takich uprawnień do odzyskania środków. To jest skandal. Nam powierzono jakieś pieniądze. Nie tylko mi, ale całej Radzie Rodziców, tak? Były to pieniądze na składki ubezpieczeniowe, czyli generalnie bardzo ważne pieniądze. W związku z tym to jakby nie traktuję tego jako kłopot, tylko uważam to, że jak ktoś nam powierzył pieniądze, no to my jako Rada Rodziców powinniśmy te pieniądze zainwestować tam, gdzie one miały być przeznaczenie, czyli w ubezpieczenia. A tak się nie stało i to nie z naszej winy. To jest po prostu skandal. No, chyba wszyscy tak zareagowali. Pamiętam na tym zebraniu, wszyscy zareagowali, że to jest skandal, że to jest nie do pomyślenia. Ma pan teraz świadomość, że to nie dotyczy tylko waszej Rady Rodziców, ale w takiej samej sytuacji, no tylko tyle, że może nie wszyscy stracili pieniądze, to są Rady Rodziców. rodziców w całej Polsce. No mam tą świadomość i myślę sobie, że my przecieramy drogę do tego, żeby wszyscy mogli te swoje pieniądze odzyskać, jeżeli oczywiście jest taka szansa, bo z tego co obserwujemy, to gdzie byśmy się nie zgłosili, to niestety, ale wszyscy oczywiście mają dobre chęci, ale poza tym wszystko inne nie idzie w parze. W skali roku to nawet 20 tysięcy przewijało się przez nasze konto. Tylko jednej szkoły, jak licznej? W naszej szkole jest około 360 uczniów. Krzysztof Nędzyński, ekspert do spraw komunikacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Takiego prawa nie ma i tak jest w większości przypadków rad rodziców, jakie mamy w Polsce. Ile pieniędzy jest na kontach wszystkich rad rodziców? Na tych kontach, które tak naprawdę nie powinny w ogóle być założone z definicji, z mocy prawa. Nie dysponujemy takimi informacjami w naszych statystykach. Wszystkich uczniów w Polsce ilu jest mniej więcej? Zgodnie z danymi GUS w Polsce mamy ponad 5 milionów uczniów. I jeśli przyjąć, że na jednego ucznia wpłata na Radę Rodziców to jest rząd 50-100 zł, a przez konto rodziców przepływają jeszcze środki inne, na przykład na organizację różnych imprez, wycieczek, to my tu mówimy już o niemałych kwotach, bo między 500 milionów a miliard. Złotych. To jest teczka, którą zgromadziłam przez od października z różnymi dokumentami, ustawami i w życiu bym nie przypuszczała jako osoba społecznie działająca w Radzie Rodziców, że będę musiała się mierzyć i tak naprawdę pracować na etacie prawnika i zajmować się rzeczami takimi, jak tutaj się w tej chwili muszę zajmować. Rodzice po prostu zakładają prywatne konta, żeby zbierać pieniądze, zakładają prywatne konta, co nie jest rzeczą normalną. Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego. Okazuje się, że jest pewnego rodzaju luka prawna. Otóż Rada Rodziców nie jest osobą prawną, nie jest podmiotem. Są w związku z tym wątpliwości, czy może w ogóle założyć rachunek, robić przelewy, czy właśnie wystąpić na przykład do sądu. No tak, tylko że bank nie miał wątpliwości, bo takie konto założył i nie tylko tej Radzie Rodziców. Właściwie każdej Radzie Rodziców w Polsce jest zakładane konto w banku. My też mamy właśnie tego rodzaju wątpliwości, jak to możliwe, że w zasadzie powszechną praktyką jest zakładanie takich kont, skoro na przykład te Rady Rodziców w związku z tym, że nie są osobami prawnymi, potem na przykład nie są objęte tą ustawą gwarantującą wypłatę depozytów w razie upadłości banków. Przerażające, że musi pani chodzić z gotówką po tej waszej przygodzie nieszczęsnej bankowej. I jest to bardzo niewygodne, bo jestem dosyć nowoczesną osobą i dla mnie bankowość elektroniczna to jest podstawa w dzisiejszych czasach. Również rodzice wolą wpłacać składki przez konto bankowe niż gotówką. Bardzo często jest też tak, że jeśli chcemy zapłacić za dyplomy, nagrody, to o wiele łatwiej jest zapłacić przelewem niż zapłacić przekazem pocztowym. No właśnie nie wiadomo jak płacić. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, a my nie mamy gdzie tych pieniędzy gromadzić. Taka jest prawda. Jest duża szkoła i Rada Rodziców zbiera kilkadziesiąt tysięcy ze składek. To ma, przepraszam bardzo, trzymać to, co pani to w torebce nosi? Na to wygląda, tak. W torebce. Nie wiem gdzie, może w sejfach szkolnych, nie wiem, ale nie jest to rzecz normalna według mnie w XXI wieku, gdzie dąży się do tego, żeby ograniczyć obrót gotówkowy, zmusza się tak naprawdę osoby fizyczne do trzymania pieniędzy w skarpecie. Przemysław Barblich, Związek Banków Polskich. Ktoś w banku popełnił po prostu błąd najzwyczajniej w świecie. Błąd pracownika banków, można to będzie pewnie dochodzić od syndyka, ale będzie to bardzo trudne. Co ja mogę powiedzieć? No, w sektorze bankowym pracuje 170 tysięcy ludzi. Nie chce mi się wierzyć, że co do zasady jest tak, że w każdym banku pracownicy o tym, że tego rodzaju kont nie można zakładać, nie wiedzą. Jesteśmy, powiedzmy sobie tak, w procesie, w którym normalizujemy pewne zachowania, które... Przez ćwierć wieku? No tak to niestety jest. Znaczy trudno mieć pretensje do bankowców, o to, że legalnie działające podmioty, no bo Rada Rodziców jest legalnie działającym podmiotem samorządu rodziców przy szkole, nie mogą funkcjonować w pełni normalnie, to znaczy dysponować środkami, które pochodzą ze zbiórek rodziców. Ale jak to w ogóle możliwe jest, że ktoś nie zauważył tego problemu? Czy to dlatego, że zmieniły się jakieś przepisy, czy tak było od początku, od zawsze? Według naszej wiedzy taki stan prawny jest, istnieje od dawna. To nie jest tak, że te przepisy jakoś się zmieniały w ostatnim czasie. Po prostu no teraz ta sprawa wyszła na jaw, pojawił się problem w związku z upadłością jednego z banków. Rada Rodziców jest wierzycielem i jej należność trafia do masy upadłości. W związku z tym może zgłosić tą wierzytelność do syndyka i dochodzić jej na ogólnych prawach, zasadach prawa upadłościowego. Ja tak po tych kilku miesiącach odbijania się od różnych ścian mam wrażenie, że rada, która powinna radzić, jest bezradna. Był to reportaż Tomasza Jelańskiego, Rada Bezradna. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myśl, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Samsung Galaxy J7. Ekran AMOLED 5,5 cala za 999. Laptop Lenovo. Procesor Intel za 1399. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Once. Za 24 minuty godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki to podstawowy cel UNESCO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury. W Krakowie obraduje właśnie Komitet Światowego Dziedzictwa tej organizacji. To on decyduje o wpisaniu konkretnego zabytku na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. I o tym Łukasz Walewski. Dobry przykład tego, jak działa i czym jest lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, stanowi Puszcza Białowieska, która jest na liście zabytków chronionych przez tę organizację. Teraz, gdy jest wokół jej wycinki wiele kontrowersji, UNESCO sprawdzi, co się z nią dzieje. Ten temat z bliska śledzi w Krakowie Magdalena Gołębiewska z Greenpeace Polska i tłumaczy, puszcza jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym na tej liście. UNESCO jest wyróżnieniem. Jeżeli decyzja przejdzie taka, jaka jest bez zmian, wysyłana będzie misja, która ma stwierdzić, czy puszcza, ze względu na prowadzone tam przez Ministerstwo Środowiska wycinki, jest tak zagrożona, że należy ją wpisać na tak zwaną listę obiektów w zagrożeniu. Co byłoby dla Polski bardzo niekorzystne wizerunkowo. W ostateczności puszcza, jak każdy obiekt z listy Światowego Dziedzictwa, może zostać skreślona. Zanim tak się stanie, zagrożony zabytek, czy to kulturowy, wytworzony przez człowieka, czy zabytek naturalny, albo nawet mieszany, bo i takie są, może trafić na listę obiektów zagrożonych. W Krakowie obrady dotyczą 55 takich przypadków, tłumaczy profesor Jacek Purchla, przewodniczący 41. sesji UNESCO. Cała filozofia tej listy polega na tym, że wpisując obiekty na tą listę, uznajemy je jako powszechną, nadzwyczajną wartość, więc odpowiedzialność za ochronę obiektów wpisanych na tą listę bierze cały świat, nie tylko państwo gospodarz. Chcemy być lekarzem i te narzędzia, instrumenty, którymi dysponuje UNESCO, polegają na wysyłaniu misji ekspertów, na doradztwie, aktywizowaniu opinii światowej wobec takich tragedii jak choćby Palmira. Palmira, o której mowa, leży w Syrii. To ruiny m.in. świątyń sprzed 2000 lat. Mimo, że znajduje się ona na światowej liście UNESCO, była dewastowana i rozkradana przez terrorystów z ISIS. Wtedy na ratunek wyruszyli m.in. polscy archeolodzy. Tłumaczy Alfred Twardecki, historyk starożytności i kurator w Muzeum Narodowym w Warszawie, i dodaje, że to właśnie podobne misje ratunkowe stały się przyczyną powstania Światowej Listy Dziedzictwa. To było ratowanie świątyń Abu Simbel w Egipcie. To był 50. bodajże 9. rok. Potem były inne. Wenecja, Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro to ruiny osady z 3. tysiąclecia przed naszą erą, zlokalizowane w Pakistanie. Polska na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO ma 14 obiektów. Poza Puszczą Białowieską są to m.in. Stare Miasto w Krakowie, Toruniu, Warszawie i Zamościu, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady w Auschwitz-Birkenau, zamek w Malborku czy drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat. A w Krakowie będzie też dyskusja o wysłaniu obecnie kolejnych misji ratunkowych. Mamy na świecie wiele zagrożonych zabytków, wyjaśnia profesor Jacek Purchla. Z jednej strony dolinę Katmandu, straszliwie zniszczoną przez trzęsienie ziemi, ale też zabytkowe centrum Wiednia, co dla wielu może być zaskakujące, ponieważ rodzaje zagrożeń, które unoszą się nad listą stale, są bardzo różne. To są konflikty zbrojne, kataklizmy przyrodnicze, ale to jest też, jak dyplomatycznie mówimy, presja cywilizacyjna i Wiedeń jest tego świetnym przykładem. Chodzi o nowoczesne zagrożenia dla zabytkowej architektury. Współcześnie wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa zapewnia nie tylko ochronę, ale i prestiż oraz dodatkowe fundusze, które pozwalają utrzymać zabytki ważne dla ludzkości w dobrej kondycji. No, z dotacji korzystała na przykład kopalnia soli w Wieliczce. Teraz o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa Kultury starają się Krzemionki Opatowskie w Świętokrzyskiem, jedna z największych kopalni krzemienia z czasów neolitu. O obrady UNESCO w Krakowie pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja poniedziałkowa popołudniowa, za 20 minut godzina 19. Już za chwilę ekonomia i Wojciech Surmacz, a tam m.in. o elektronicznym systemie poboru opłat na polskich autostradach. Mamy już doświadczenie, bo system działa od 6 lat. 6 urodziny właśnie obchodzi. I o tym m.in. za chwilę w Trójce. Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem się, i czy w ogóle kończy się ten świat. Kiedy byłem mały, oh. Żyć lub piękne są tylko chwile. Żyć lub życie. Pytałem, co to jest życie na boku. Widzisz, życie to ja i ty, ten ptak to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi życie piękne są tylko chwile. I już prawie za 16 minut 19. Bardzo ważny projekt. Wojciech Surmacz, zapraszam do magazynu ekonomicznego Trójki. Dziś porozmawiamy o elektronicznym systemie poboru opłat na polskich autostradach, który kończy właśnie 6 lat i w tym czasie dostarczył na konto Krajowego Funduszu Drogowego ponad 8 miliardów złotych na modernizację i budowę naszych dróg. O szczegółach już za chwilę z moim i Państwa gościem, czyli panem Markiem Cywińskim, prezesem zarządu firmy Kapsz. Dzień dobry. Dzień dobry. A w drugiej części programu porozmawiamy o elektrowniach, ale nie o takich zwykłych, tylko o wirtualnych i o tym, jak można wygenerować na rynku energetycznym 1 gigawat bez budowy nowych bloków energetycznych. W studiu nasz drugi gość, pan Grzegorz Nowaczewski, prezes zarządu Virtual Power Plant. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynamy. Elektroniczny system poboru opłat na polskich autostradach, czyli Viatol, kończy właśnie 6. rok swojego działania. Powstał w 8 miesięcy i zwrócił się już po 18. Od początku funkcjonowania za jego pośrednictwem na konto Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło już ponad 8 miliardów złotych, a każdego dnia kwota ta powiększa się o kolejne 4 do 5 milionów złotych. Środki te w całości przeznaczane są na budowę oraz utrzymanie i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce. Można powiedzieć, że 6 lat to taki wiek zerówkowy. We wrześniu idziecie do pierwszej klasy, panie prezesie? Tornister już kupiony? Tak, tak, już dawno nawet, ponieważ jestem ze Śląska, to tytkę też mamy już gotową. Ci, którzy są ze Śląska, wiedzą, o co chodzi. A mówiąc całkiem poważnie, to jest to, chciałem tylko skorygować, to jest system, który jest na polskich drogach, zarządzany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nie tylko na autostradach. Jest tam ponad 1000 autostrad jest, ale oczywiście również dotyczy to dróg ekspresowych i wybranych dróg krajowych. Te przychody, o których jest mowa... Przepraszam, że wejdę jeszcze w słowo. A gdybyśmy chcieli słuchaczom tak w dużym uproszczeniu wytłumaczyć, co to jest wiatol, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki system, dzięki któremu nie trzeba przebijać się przez bramki na autostradach? No, w zasadzie na większości autostrad, na których ten system działa, nie ma w ogóle bramek. Dzięki temu samochody ciężarowe, bo głównie ten system był zbudowany dla samochodów ciężarowych, działają w tak zwanym systemie multi-lane free flow, czyli zatrzymują się w ogóle na bramkach, nie zauważając ich, natomiast opłaty są pobierane w sposób elektroniczny. Chcę zwrócić uwagę na to, że na tych autostradach, również państwowych, na których są niestety place poboru opłat, które dość mocno hamują przepływ pojazdów, również ciężarówki objęte systemem viatol jeżdżą praktycznie bez zatrzymania w takim modelu slow and go, czyli wolno podjeżdża do bramek, otwiera się barierka i nie zatrzymuje się pojazd. Gdyby tego rozwiązania nie było, to przepustowość tych pasów byłaby pięciokrotnie niższa niż jest w tej chwili. Czyli można by sobie wyobrazić, jakie byłyby korki na tych autostradach, gdyby nie system elektroniczny. Ale dotyczy to tylko dwóch autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie w systemie viatol zarejestrowanych jest prawie ponad milion pojazdów oraz 678 tysięcy podmiotów gospodarczych. Najwięcej, bo prawie 60% to użytkownicy polscy. Na drugim miejscu pod względem liczebności są Niemcy, a na trzecim Litwini. Te 60% polskich użytkowników to dużo czy mało? To dużo, biorąc pod uwagę, że Polska jest krajem tranzytowym. Te 30 parę, prawie 40% użytkowników obcych byłoby większe, gdyby nie to, że polscy przewoźnicy są potęgą europejską. Nie tylko w Polsce dominują, jeśli chodzi o przewozy, ale również są jedną z ważniejszych grup zawodowych w krajach europejskich. Przewozy. Przed wejściem do studia rozmawialiśmy o tym i podawał pan konkretne kwoty, ile polscy przewoźnicy zostawiają na przykład na niemieckich drogach. No, polscy przewoźnicy, mogę powiedzieć, w dużym stopniu finansują niemiecki system dróg objętych opłatami, dlatego że w zeszłym roku zostawili tam prawie 3 miliardy złotych. To bardzo duża kwota, to jest ponad 18% wszystkich przychodów zebranych w systemie niemieckim. Dla przykładu mogę podać, że przewoźnicy z dawnych państw bloku radzieckiego, czyli z dawnych państw Związku Radzieckiego, na polskich drogach zostawili 159 milionów złotych. Przypominam, że zebrano 1 700 milionów złotych, co oznacza, że jest to jakieś 9% wszystkich przychodów. Czyli istnieje dość ciekawa dysproporcja. Tak mało jeżdżą po Polsce? No nie, jeżdżą dość intensywnie, jednak sieć dróg w Polsce jest tak rozwinięta, że w kierunku wschodnim, tam gdzie te kierunki tranzytu mają miejsce, niewiele dróg jest objętych systemem, czyli można by powiedzieć w pewnym sensie, że polscy przewoźnicy finansują niemieckie drogi, a w jakiejś części... Też. Polscy przewoźnicy i polscy podatnicy finansują przewozy krajów obcych przez, czy obcych przewoźników przez Polskę. Dlaczego ta część wschodnia Polski nie jest objęta systemem opłat? No po pierwsze jest tam jednak sieć dróg trochę opóźnieniem została zbudowana, czy jest zbudowana, w związku z tym dróg najwyższych kategorii jest mniej. A z drugiej strony jednak muszę powiedzieć, że tempo rozbudowy systemu od początku, czyli od wtedy, kiedy ten system powstał w 2011 roku, jest wyraźnie niższe niż zakładano w planach, dlatego że w planach zakładano, że system do końca 2018 roku obejmie ponad 7 tysięcy kilometrów. W tej chwili, mogę powiedzieć w tej chwili, bo za parę dni jest kolejne rozszerzenie i chwała Bogu, że jest tak duże rozszerzenie w tym roku, że rządzący obecnie zdecydowali się na zwiększenie przychodów, dość istotne zwiększenie przychodów systemu. ten system będzie obejmował 3660 km. Duże 350-kilometrowe rozszerzenie. W poprzednich czasach te rozszerzenia były niewielkie, czyli tempo rozbudowy systemu było bardzo małe. No w konsekwencji tempo przyrostu przychodów było bardzo małe i zamiast planowanych kiedyś w 2011 roku 19 miliardów przychodów systemu, wydaje się, że jesteśmy w stanie osiągnąć do końca 2018 roku pewnie 10, może 11 miliardów, więc trochę brakuje i w przychodach, i wielkości systemu, a szkoda, bo innego, mądrzejszego pomysłu na finansowanie infrastruktury, zwłaszcza utrzymania coraz to bardziej skomplikowanej, coraz droższej infrastruktury, nikt chyba nie wymyślił. A bramki? Bramki, no bramki są zmorą. Bramki są zmorą tych, którzy codziennie jeżdżą autostradami objętymi systemami poboru opłat dla samochodów osobowych, bo głównie bramki są dla samochodów osobowych. Niestety ciężarówki też jeżdżą tymi autostradami i chcę powiedzieć, że tylko na autostradach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję istnieje system elektroniczny dla samochodów ciężarowych, ale również system elektroniczny dla samochodów osobowych. Na innych autostradach koncesyjnych, których w Polsce są cztery, praktycznie nie ma innego sposobu uiszczenia opłaty niż zatrzymanie się przy bramce i płacenie gotówką, kartą kredytową, ale zatrzymanie się, blokowanie ruchu. Przed wejściem do studia też mówiliśmy o tym, że ustaliliśmy to, że w zasadzie fikcją jest myślenie, że tak naprawdę nie płacimy za drogi, nawet jak omijamy bramki, tak? Bo jak mawiał kiedyś Kubuś Puchatek, nie ma darmowych obiadków i płacimy nawet za te drogi, które są teoretycznie w naszym mniemaniu przeciętnego Kowalskiego bezpłatne. No, można by założyć, że te drogi, na których nie ma opłat, odśnieżają się same, sprzątają się same, dziury są łatane same, utrzymywanie całej infrastruktury, w tym bardzo drogiej infrastruktury telematycznej, jest za darmo. Ale to oczywiście jest utopia. To kosztuje. I w tej sytuacji zamiast podstawowej zasady, czyli korzystający bądź zanieczyszczający płaci, która jest uczciwą zasadą, stosujemy zasadę, że my płacimy. Czyli pani i pan inni płaci, płacą. Pani tak, płaci. Tak jest, płacimy, za te odcinki, które na dzisiaj są darmowe. Ale chcę powiedzieć, że one nie są darmowe dla samochodów ciężarowych. Na szczęście na tych autostradach, również państwowych głównie, te 800 kilometrów nieobjętych systemem poboru opłat dla samochodów osobowych, a tam leży koło 600 milionów złotych rocznie, na tych odcinkach ciężarówki na szczęście płacą. Płacą bez zatrzymania, bo tam jest system viaTOLL. Podsumowując, czekamy na pokrycie kolejnych odcinków dróg systemem poboru opłat, które i tak uiszczamy w taki czy inny sposób. No wtedy będą płacić ci, którzy rzeczywiście korzystają. Albo nie płacą. Albo nie płacą. Następny. No to przechodzimy do drugiej części naszego magazynu. Witam jeszcze raz w studiu pana Grzegorza Nowaczewskiego, prezesa zarządu Virtual Power Plant. Wirtualne elektrownie zamiast nowych bloków energetycznych? Jest to możliwe? Nie, to za daleko idące uproszczenie. Dobrze, to jeszcze zanim pan się rozwinie, to ja może przeczytam taki fake news, który sam stworzyłem, a pan go zdementuje, dobrze? Spróbujmy. W Polsce wirtualne elektrownie do niedawna były dostępne wyłącznie dla największych odbiorców energii w ramach przetargów realizowanych przez polskie sieci elektroenergetyczne. Dzięki Ministerstwu Energii polski rynek mocy umożliwia już jednak rozwój usług typu DSR, czyli wirtualnych elektrowni. Gdzie tu jest prawda, a gdzie tu jest fałsz? To jest taka wiadomość trochę z przyszłości. Ale z dalekiej? Myślę, może 2, może 3 lata. Ale też mogę powiedzieć, że to jest taka przyszłość bardzo racjonalna. I teraz powinienem wyjaśnić, na czym polega działanie wirtualnej elektrowni. I czym się różni od usług typu DSR? To jest chyba bardziej skomplikowane. Tak, to jest bardziej skomplikowane, ale na początku wirtualnej elektrowni. Wirtualna elektrownia to jest pojęcie, które zostało wpisane w strategię rozwoju wszystkich dużych koncernów energetycznych na świecie. Nie będę ich teraz wymieniał z nazwy. Może 2, może 3 lata temu pojawiło się również w najnowszych strategiach polskich koncernów energetycznych. Wirtualna elektrownia to jest inny sposób zarządzania po stronie odbiorów energii. W systemie energetycznym klasycznym mieliśmy elektrownie, mieliśmy sieci dystrybucyjne i odbiorców. I nie interesowało tej starej energetyki klasycznej, nie interesowało, w jaki sposób energia jest konsumowana. To w którym miejscu, w tym łańcuchu, który pan wymienił, pojawia się wirtualna elektrownia? Wirtualna elektrownia pojawia się wtedy, kiedy odbiorcy stają się aktywni i konsumują energię w tych godzinach, kiedy energii najwięcej jest produkowanych lokalnie, na przykład przez źródła odnawialne lub ze względu na charakterystykę pracy tradycyjnych elektrowni, a mniej zużywają energii ci odbiorcy wtedy, kiedy energia jest najbardziej potrzebna. I na przykład, jeżeli zbliżają się upały, to... No właśnie, a propos upałów, to ja teraz jeszcze przeczytam jedno zdanie i teraz to nie jest fake. Podsumowanie potencjału DSR obiektów przemysłowych oraz budynków wielkokubaturowych może przynieść polskiemu systemowi energetycznemu nawet 1 gigawat mocy interwencyjnej. I tu wracamy jeszcze raz do tego, do usług typu DSR. Teraz proszę wytłumaczyć. DSR to, tak tu z angielskiego, demand side response, czyli odpowiedź strony popytowej, czyli właśnie odpowiedź od aktywnych odbiorców. Na co? Na zapotrzebowanie redukcji, czyli obniżenia chwilowego zapotrzebowania na energię w pewnych krótkich przedziałach czasu. Na przykład w ciągu godziny, w ciągu dnia, takiego dnia, kiedy są upały. Dwa lata temu mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem 20 stopnia zasilania, co było spowodowane tym, że były upały i systemy klimatyzacyjne w nowoczesnych budynkach zużywały energii bardzo dużo, ale również były braki po stronie generacji, po stronie elektrowni. Dochodziło do tak zwanych blackoutów, tak? Tak, dokładnie chodzi o blackouty. I gdyby był stworzony aktywnie działający, poprawnie działający system wirtualnej elektrowni w Polsce, to zamiast ogłaszania, polskie sieci elektroenergetyczne, zamiast ogłaszać 20 stopni zasilania, mogłyby zamówić u aktywnych odbiorców energii poprzez mechanizmy wirtualnej elektrowni redukcję w pewnych przedziałach czasu. Gospodarka wtedy nie straciłaby kilku miliardów złotych. Oczywiście tego rodzaju usługa jest odpłatna i można powiedzieć, że usługi, które polegają na tym, że odbiorcy energii w sposób świadomy, przewidywalny redukują swoje zapotrzebowanie, nazywają się demand side response. No dobrze, to nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki, żeby jak najszybciej w Polsce powstała wirtualna elektrownia, bo to bardzo ważny projekt. Prezes zarządu Virtual Power Plant Grzegorz Nowaczewski, pan Marek Cywiński, prezes zarządu firmy Kapsz i Wojciech Surmacz. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Oj, nerwowy jest dziś nasz pies. Bo dokucza mi wciąż stres. Jest na to sposób. Tabletki Revetia Stres, dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem. Pies przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Revetia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. I na stres. Co piesek dostanie? Tabletki Revetia Stres, kupione w Rossmanie. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Masz własną firmę? Szukasz dobrych i sprawdzonych rozwiązań? Przyjdź do salonu iSpot i przenieś swój biznes na Mac. Teraz